Shut Them Down. Emme vielä pane heidän turpiaan tuhkoon. Tämä on Public Enemy suorana Provinsi Rockista Radiomafiassa. Ja kaikki hienosti täällä. Lämmin, loistava kesän ilta jatkuu vielä pitkään. Public Enemy möykkää. Ja kaikki olisi täydellistä, jollei yksi paukapää olisi mennyt hukkumaan tuohon vereseen jokeen. Täältä kiittävät Asotare, Anne, Jukka, Jussi ja Tero, joka olen minä, siis Tero Liete, ja huomenna jatketaan samalla porukalla kello 14:30. Silloinkin Radiomafia suorana Provinssirokista. Hyvää illanjatkoa. Salovaara uhkaa jo pikkuhiljaa, mutta antaa räpättäjien räpättää vielä tovi. Kuulemiin. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down.